ki dawo dawo dawo dawo kai boji yo zuciya ce daina balai dawo sabawa dawo dawo gurin kauna ta bigina ba gefe ba dawo dawo raina ban san shi soyayya bar raina ba dawo dawo sadaukarwar so yayi min baya shayi dawo dawo kari zafi masoya dawo dawo wai goju yo zuciyar ku na ta bulayi dawo dawo yaya abunina a hakika kai take yin yayi dawo da kari zafi masoya dawo dawo wai goju yo zuciyar ku na ta bulayi dawo da ni kun kana dawo saurayi ta huka bulani dawo da sure ni nai ma sahibi ka san ya fi dawo da in kai mini nisa zuciya ta na yin rauni dawo da barkan mata kiya ga masoyi dawo da kari zafi masoya dawo dawo wai goju yo zuciyar ku na ta bulayi dawo da sayensa dawo dawo ka karbi batuna kuma banta bayan wasa dawo dawo ka sani jin baya kauna taka ta zama fansa dawo dawo wai goju yo zuciyar tana ta bulayi dawo dawo kari zafi masoya